بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها قسم دے پنور او دنور پا گرمائی باندی او قسم دے پسپونگ مائی باندی کلچ اغا پنور پسی رازی او قسم دے پا ورز باندی کلچ اغا نورخ کارکوی او قسم دے پشپے باندی کلچ اغا پنور باندی ورخوری گی او قسم دے پا آسمان او پہا غزاد باندی چہا غی ودرولو والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها او قسم دے پزمکا او پہا غزاد باندی چہا غی اغرولا او قسم دے دا انسان پا نفس او پا آغا ذات باندی چه غی حوار کرو بیائی پری داغ بدی او داغ پر حزگاری الہام کرا یقیناً کامیاب شو آغا کس چاچ نفس پاک کرو او ناکام شو آغا کس چاچ آغا دباو کرو کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها سمود دخبل سرکشی پوجا صالح علیہ السلام دروغ گنو کله چې د هغه قوم د ټولو نه بدبخت سړی د غصې په جوش کې را پاسې دو نو د الله رسول هغه خلکو ته وویل چې خبردار د الله او خطا لاس مور وړی او د دې په اوبوس کلو کې بندیز مراولی خو هغوی دغه خبره دروغ وګڼله او اوخه مړه کړه اخیر دا چې دا غوی د ګناه په بدله کې دا غوی رب پاغوی باندې داسې آفت راوستلو چې په جمع ټول د خاور سره خاورې کړل او دا غ سره د دې خپل کار د خراب انجام هیڅ یې رانشته